Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mursaline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şifa-ı Şerif dersimizde yeni bir fasla geldik. Bu fasılda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den tabii bütün kitap Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor ve bahsedecek inşallah. Ancak tabii önce her fasılda bir mukaddime yapıyor. Yani bir girizgah çıkarıyor. Ona göre o güzergahta delilleri serdediyor. Güzel ahlak, temel güzel ahlakı beyan eden fasılı zikrettik. Ancak geride misallendirmedi. Dedi ki işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üstün ahlaka sahiptir. Hiç kimse ona bu hususta yetişemez. İşte üstün ahlak nelerden ibarettir falan. Bunun da şeyi kaynağı akıldır. İşte akli üstünlüğü işte efendim onu araştıranlar işte sünneti, sireti vesaire konuları genel manasıyla aldı ele. Şimdi de burada özel olarak fasıllar açarak güzel ahlakın en temel konuları olan noktalarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hangi melekelere malik olduğu ve sıfatlara sahip olduğunu beyan edecek. Faslun bu fasıl fi hilmihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hilmi hakkında. Şimdi hilim ne demek anlatacağız. Ve ihtimalihi ihtimali hakkında. İhtimal yani Türkçedeki ihtimal değil. Olasılık manasında değil. İhtimal tahammül demek yani Arapçada. Zaten ihtimal de Arapçada esasen tahammül demektir. Türkçede yanlış kullanılıyor. Ve affihi, affı hususunda. Yani işte affı zaten Türkçeleşmiş. O da Arapça tabii. Ve sabrihi sallallahu aleyhi ve sellem. Sabrı hususunda. Şimdi güzel ahlakın tümü ondadır dedikten sonra özel olarak işte güzel ahlaktan misallendiriyor. Ki bizim de aklımıza yaklaştırması için, bize de örnek teşkil etmesi için. Üsve-i Hasene, güzel örneğimiz var. Sallallahu aleyhi ve sellem'den alacağımız çok örneklerimiz var. Lekad kâne le kufî rasûlillâh. Üsvetün hasene. Rabbimiz buyuruyor en güzel numune ve iktida sizin için Resulullah'ta var sallallahu aleyhi ve sellem. Ama herkesin nasibi olmaz. Limen kâne yarcullah, kim Allah'tan korkar, Allah'ın sevabını umar ve Allah'ın azabından korkarsa ve levmel ahira, ahiret gününe kavuşacağından ve ne hesap vereceğinden korkarsa zekarallah kesira ve Allah'ı çokça zikrederse o adamlar Resulullah'tan örnek alır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama adam Allah'a ahiret derdi yok. İmanı sağlam değil işte. Allah'a çok zikretmiyor. Az zikretmek de yetmiyor zaten. Az zikretmek münafık işidir. وَلَا ذِكُرُونَ اللّٰهِ اِلَّا قَل۪يلًا. Münafıklar Allah'ı az zikrederler. Onun için çok zikreden ancak örnek alabilir diyor. Biz de çok zikredeceğiz de ondan sonra nasibimizi belki alabiliriz. Evet. Şimdi başladı ve emmel hilmu hilim yani kısaca işte acele davranmamak fakat tabi tarif edecek. Vel ihtimalu tahammül vel affu affetmek mal kudreti gücü varken gücü yokken affetmek zaten adama bir şey yapamıyorsun ben seni affettim diyorsun. Zaten adama ne intikam alacak gücün var ne vuracak gücün var ne dövecek gücün var yani hiçbir yaptırımın yok. Ondan sonra affetsen ne olur, affetmesen ne olur? Burada ne diyor? Gücü varken affetmek. Yani ona ceza verebilecekken geçtim bu işten, vazgeçtim diyebilmek. Daha da sabru sabretmek, efendim direnmek, dayanmak. Tabii bu sabrı, bunların hepsinin farkını söyleyecek. Alama o şeylere yukrahu. Yukrahu istenmeyen şeyler. İstenilen şeye sabır mı olur? Baklava yemeye sabır mı edilir yani? Veyahut da canım, ben çok sabrediyorum, uyuyorum ikide bir, çok sabırlıyım. Ne alakası var? Bunlar zaten zevk veren şeyler. Sen kendi keyfindeki şeye sabır olmaz. Sabır ne olur? Uykusuzluğa olur mesela. Canın zikir istemez, zikretmeye olur. Oruç istemez, oruca olur. Bunlar tabii ki sabırdır. Hac, umre, buradaki ibadetler, haramlardan sakınmak, sabır istenmedik şeyler olur. Ve beyne, tabii arada şey giriyor, cümleyi efendim izahiye sokuyor. Diyor ki, ve beyne hazil elkabi bu lakapların arasında ne vardır? Farkun fark vardır. Yani şimdi hilim, tahammül, af, sabır. Dördü de aynı şey değil. Yani belki hızlı sayarken falan yanlış anlayanlar aynı şey zannedebilir diyor. Onun için farkı diyor ben size fark ettireceğim. Fe innel hilme. Hilim neymiş? Hilim. Mesela Kur'an-ı Kerim'de yani hilim aynı zamanda Allah'ın sıfatı tabii ki. Halim. Allah Teala el-Halimul Kerim. Halim yani la acele, acele etmez. Bu kadar kullar inkar ediyor, isyan ediyor, belalarını vermiyor. Acele etmemek anlamında Halim Allah Teala'nın yani isimlerindendir. İnsanlara da diyorlar bu adam Halim Selim falan. O da yani yumuşak huylu demek oluyor Türkçe'de. Tabii haşa Allah Teala hakkında öyle konuşulmaz. Halim acele etmeyen demek. İnnehu kâne halîmen gafûra. Fatır suresi ne olacak? Yani Allah halim olmuştur. Ne demek halim? Yani peşin ceza verse dünyada ot bitirmeyecek. O kadar günahlar işleniyor ki onların yüzünden hayvanlar yani bebeler bile helak olacak. Yağmur yağmayacak, her yer kuruyacak. Ama ben halim olduğum için gökleri tutuyorum diyor. Yani yere bırakmıyorum inmesine. Yoksa gök yere inecek çoktan diyor. Sizin günahlarınız göğü yere indirmeyecek kadar oldu diyor. Ama halim olduğunu yani acele etmediğimden yaşıyorsunuz diyor. Ama bu tabi ahirette belanızı bulmayacağınız anlamına gelmiyor. Burada hilim Allah hakkında da geçiyor. Sonra İbrahim Aleyhisselam hakkında yani İnne İbrahim el evvâb halim yine ayet-i kerimesinde. Şüphesiz İbrahim çok ah çeker. Yani böyle Allah'tan korkusuna yani ah ne? Cehennemden, azaptan, Allah'ın makamından, korkusundan ah çeker. Halim, İbrahim Aleyhisselam çok halim. Yani güzel ahlaklı, Musa Aleyhisselam celalli mesela. Sinirli, öfkeli. Tabii ki öfkesi, siniri dengeli tabii ki. O peygamberlerin öfkesi böyle bizim gibi anormal bir durum değil. Düzgün bir hal, istikrarlı bir sıfat. Ama mesela Karun'u affetmedi diyelim. Belki İbrahim Aleyhisselam olsa affederdi gibi bir durumda olabilir. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın orada yani Hazreti Ebu Bekir'e Hazreti Ömer misalini verirsek Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e İbrahim Aleyhisselam'a benzersin buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer Efendimiz'e Nuh Aleyhisselam'a benzersin buyurdu. Onu da Nuh Aleyhisselam'a benzer. Gerçi Nuh Aleyhisselam 950 sene sabretti daha ne yapsın. Allah'tan vahiy geldi ki bu millet daha inanmayacak. Ondan sonra beddua etti, tufana sebebiyet verdi. Ama o Hazreti Ömer Efendimiz de yani o bedduasından dolayı Nuh Aleyhisselam'ın yer halkının boğulmasından dolayı ona benzetti. Bir hadisede yani Bedir'deki esirlerden cizye alınsın alınmasın ayrı bir konu şimdi. Ona şimdi yerimiz o değil. Şimdi hilim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de var tabii ki. Hepsi var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de. Bütün peygamberlerde dağınık dağınık olanların hepsi Resulullah Efendimiz'de toplanmıştır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Fe innel hilme. Şimdi hilim neymiş? Evvela onu diyor. Kısaca anlatayım size diyor. Haletü tevekkurin vakarlı duruş halidir. Ciddi. Sarsılmama, paniklememe. Şimdi biliyorsunuz bazı insanlar yani bir olay olduğu zaman yani basit bir olaydan hareketlerinin bütün ayarı kaçıyor yani. Bir panikliyorlar, bir arıyor, çağırıyor. Ne olacak şimdi bilmem ne, ağlamalar, bağırmalar, çağırmalar. Ya biz bir dur, sakin dur ya, bir sakin dur dersin adama. Duramaz ki elinde değil. Adamda vasıf yok yani, hilim sıfatı yok. Hilim vakarlı durmak ve sebatin, sebatlı durmak. Sebat ne demek? Yani durduğun yerde durmak. Yani bir ciddiyet, vakur adam derler mesela, Türkçe'de de kullanılıyor. Ne demek? Yani çoluk çocuk hareketleri yapmıyor, taşkınlık yapmıyor, hareketleri dengeli düzgün, bir fıkra anlatıyorsun ha ha ha yapmıyor. İşte vakarlı adam yapmaz. Öbürüne bir bakıyorsun başta ha ha ha bütün millet ona bakıyor falan, o da bütün ha falan. Ne bağırıyorsun gülüyorsun şimdi, anlatıyorsun anlatıyor. Yani biraz fren sistemi ne olacak daha? Ne gülüyorsun o kadar? Yani vakarlı adamın yapmayacağı işler. En ufak bir olayda falan bilmem. Cık, ya biraz ciddi dur ne oldu şimdi? Tabii vakar ve sebat ne zaman olacak? Endel esbabi sebepler arız olduğunda, hangi sebepler? El muharrikati, hareket eden, ettiren. Muharrikat, tahrik. Şimdi adam böyle duruyor falan, baston yutmuş gibi, dimdik falan, ciddi falan. Aa, ne vakarlı adam, helim sahibi falan. Sonra bir fare geçiyor şuradan. Bir de baktın o vakarlı adam kalktı burada havaya. Tavana vurdu. Şimdi tahrik sebebi yokken ben de dururum ha böyle. Ama bir olay çıkacak. Tamam mı? Mesela bir zelzele şöyle bir hafif ha böyle bir salladı. O zaman anlarsın kim vakarlı, kim taşkın. Hilim sahipleri orada sakin bir şekilde hareket edelim. Bakalım aşağı mı inelim, yukarı mı çıkalım. Yani adam bir düşünür. Ama hilim sahibi olmayanlar tahrik sebebi ne oldu? Ufak bir zelzele oldu. Bağırmak, çağırmak, ortalığı vermeleş. Uyuyanı da uyandırır. Yani halbuki durdu yani. Tamam işte bir dakika, bir saniye, iki saniye, beş saniye. Yani sebep yokken vakarlı duran herkes durabilir. Ama onu tahrik eden sebep olduğu zaman, yani onu aceleciliğe sevk eder. Zelzele oldu mu insanı panikletir, aceleye sevk eder. Hızlı hareket. Hızlı harekette de bazı kere çok da yanlış yapabilirsin. Acelecilik seni kötüye de götürebilir. Sana mesela ne diyor? Kurallarda sana işte diyor, başını şöyle tut, işte bilmem çelik melik bir şeyin varsa onun altına gir falan falan bir şeyler diyor. Sen ne yapıyorsun? Aceleyle doğru merdivene. Bu sefer merdivenler en sakat yerler. Biraz devam ederse merdivende gidersin. Halbuki evde dursaydın o kadar başın bir zaman sonra seni çıkarabilirlerdi. Yani işte orada acele hareket ediyor. Çünkü tahrik sebebi çıktı. Bu da dayanamadı. Beyni çalıştıramadı o anda yani. Bu ölümde böyle bir cenaze olur, kaza olur, telefon gelir. Aa işte çocuğun kaza yaptı. Ya daha öldü mü, kaldı mı, kırıldı mı, bir şey oldu mu demeden vakarlı olmayan insanlar başlarlar ağlamalara, oraya telefon, buraya telefon. Anasını ara, anneannesini ara. Ya arkadaş, bakalım ne oldu? Belki basit bir şey, iki sıyrıkla şu oldu veya bir kırıktır, çıkıktır, bunların tedavisi vardır. Bütün millet verdim velveleye şimdi. Neden? Hareket ettiren bir sebep. Yani bir telefon geldi, kaza haberi, ölüm haberi. İşte bunlar veyahut da işte yangın çıktı sizin sitede. Dükkanda orada ya şimdi. Üf. Vakarsız adamı gel de tut. Taksiciyi döver yani. Hızlı git lan bilmem ne. Dükkanım yanıyor falan. Sanki gitse dükkanın yan, kurtaracak. Ya acele etme. Temniyle hareket et. Düşün taşın. Doğru bilgi al. Bu vakardır. Aynı zamanda yani hilim de tarif. Bu böyle ediliyor. Ama tabii esbabı muharrikat yok. Tahrik sebebi yok. Duruyorsun. Durduğun yerde böyle oturuyorsun. Aa ne ciddi adam. Hele ona bir haber gelsin de o zaman anlarsın. Ne taşkalı adam. Vel ihtimalu. İhtimal ne demek? İhtimal Türkçedeki olasılık değil. İhtimal tahammül. Hamele'den geliyor. Hamele yüklenmek demek Arapçada. İhtimalde, tahammülde oradan geliyor mastarı. Hamil. Yani yük vurmaksızına. Bu tahammül gücü, hani derler bu adam ne tahammüllü adam. Ne demek ne tahammüllü adam? Yani doktor bile şaşırır. Ya senin bu kadar iltihabın ve bu kadar ağrın saçma, hiç ıhtemiyorsun ya. Bazı adam onun yarısı kadarında hastane ayağa kaldırır. Bazı adam ağır bir yük biner, adam da çıkmıyor ya. Sancıya sancı demez hani. Hastalığa hastalık demez hesabı. İnsanlar var. Bu nedir? Hapsün nefsi. Nefsi hapsetmek. Yani durdurmak yani. Frenlemek. Onu işte bağırtıp çağırttırmamak. Ne var? Endel alam. Acılar geldiği zaman. Yani tabii bu sancı, ağrı, hastalık en çok bu işlerde olur. Hani böyle kaza haberi, bela haberi değil. Kendi canına gelir. Acıya dayanamaz. Adam iğne olamıyor ya. İğne olana bakamayan var. Aman diyor biliyorsun. Adam iğne yapıyor bana, öbürü bakamıyor ona. Veyahut da işte kan görüp küt düşen var falan. Yani her sınıf insan var. Tahammül ayrı bir şey. Kendine gelecek bir de. Kocaman iğne çuvaldızı ona batıracaklar. Veyahut da neyse eskiden bu kadar narkozlar şey değildi. Adama canlı canlı kesip doğrayanlar oluyordu yani. Çünkü nerede böyle uyuşturacak da seni donduracak lokal anestezi bilmem ne. Karışma lan dersene bağırıyorsun bilmem ne. Sus tamam der doktor, bas artık şeyi. Çünkü neden seni mi uğraşacağız? Sırada bu kadar hasta var. Gelmiş oraya bas bağırıyor. O zaman iğne yapacağız, iğne yaptırmış. Ne yapacak doktor sana? Acı geldiği zaman durdurabilmek, fren yapabilmek, nefsi sıkabilmek. Vel müziyat, eziyet edici maddeler. Hususlar. Müziyat eziyet edici yani. Adam pire ısırığına dayanamayan adam var. Öbürünü akrep sokar, yerinden kalkmaz yani İmam-ı Azam gibi. Radıyallahu anh. Bırakın gelsin hele dedi ya. Dediler akrep geliyor falan. Ben dedi hakiki hocaysam dedi akrep zehirlenir dedi. Hakikaten akrep geldi geldi. Soktu soktu soktu. Çıkarttı şeyini. Küt akrep düştü geberdi. Luhumul ulema mesbumetün. Alimlerin etleri zehirlidir. Dedi. Ben alimsem dedi hakiki akrebe bir şey olması lazım dedi. Bana bir şey olmaz. Şimdi öbür adamı pire ısırsa bas bas bağırıyor ya. Sivrisinekten dolayı sabaha kadar uyuyamayan var. Yatak, yorgan, savaş, küt, pat, lambalara, şeylere, şimdi biraz ilaçlar çıktı falan da. Veya şey diyorlar, etkisiz hale getiriyor. Eziyet veren şeyler yani. Bunlara karşı nefsi hapsedebilmek. Bu tahammül manasına geliyorum. Ve misliha buna benzer es-sabru. Diyor ki sabır da buna benzer. Sabır da buna benzer ama... Yani ve maniya, bunların manaları mütekaribe. Dönün bunlar birbirine biraz yakın düşer diyor. Fakat sabır tam buna benzemez. Yani metinde öyle söylüyor ama hadis-i şeriften anladığımıza göre ve şerhlerde temas ediyor biraz ama yani sabırda biraz genelleme var. Çünkü hadis-i şerifte diyor ki sabrın mütealakatı üçtür. Efendi Hazreti devamlı anlatırdı bunu. Bir, hastalıklara ve belalara, musibetlere sabır. O sade bunu söylüyor. Eziyet veren ve acı veren şeyler. Bu bir maddesi. Ama sabır burada tahammülden daha geniş kapsam. Neden? İbadetlere sabır. Bize beş vakit namaz. Kıl kıl kıl bitmiyor. Hiç, yaşadıkça her gün var. Adama diyorum niye oruç tutuyorsun da namaz kılmıyorsun? Orucun başı sonu belli diyor arkadaş. Bu namazın hiç biteceği yok diyor. Şimdi bu sabır ister. Her sabah kalkacaksın yani. Bu bir gün değil, iki gün değil, beş gün. Beş vakit, öğlen kaçmayacak, ikindi geçmeyecek, akşam geçmeyecek. Sabır. Namazın içinde sabır. Sağa bakma, sola bakma, onu düşünme, bunu düşünme. Onu zaten yani cihat yapan da kalmamış. Yani nefsiyle harp var orada, mihrap deniyor işte namaz kılınan yere mihrap, harp alanı. Adam zaten tamamen nefsi şeytana teslim olduğu için zaten başlarken selam verdikten sonra bile hiç Allah aklına gelmiyor zaten. Onu hiç konuşma zaten. O sabır, nerede sabır? Harpte sabır orası. Sabrın en zoru nedir? Sabrın en zoru yasaklara karşı sabır. Onun için demin dedim yani sabır tahammülden çok yakın değil manası. Sabır çok genel manada. Üçüncü müteallakatın müteallakı içki içmemeye sabır. İçki içmemeye ben hiç hayatta ağzıma sürmemişim. Sigara içmemeye sabır. Ben hayatta ağzıma sürmemişim. Alışkanlığım da yok. Bana bir şey değil ki, bu sorun değil ki. Hatta yanımda içilse rahatsız oluyorum, uzaktan kokusu gelse tıkanıyorum falan kaçıyorum. Şimdi bu beni ilgilendirmiyor. Şimdi beni ne ilgilendiriyor? Benim de alışkanlık yaptığım bazı günahlarım var. Diyelim gıybeti çok seviyorum. Veya dedikodu o şöyle demiş, bu böyle demiş falan. Hocalar da bayılır bu işlere yani. Şimdi sen gıybet ağzına geldiğinde durdurabiliyor musun? Ben sigaraya karşı çok sabır ediyorum. İçkiden kuru konuyorum, zina yapmıyorum. Efendim domuz eti yemiyorum. Kim yiyor domuz eti zaten? Yani domuz eti yememeye sabır mı olur? Yani şunu demek istiyorum. Alışkanlığın olmadığın şeyde sabır devreye girmez. Sen sigaraya alışana sor bakalım. İftarı nasıl ediyor? İkindiden sonra yanına yanaşma vallahi. Çakar sana bir tane. Çünkü ikinden sonra sigaracıların yanına yanaşmayın. Ramazan geliyor bak. Karınızsa da kocanızsa da. Çıt çıkartma. Adam zaten duman olmuş kafası ya. Adam iftarı sigarayla açıyor, hurmayla açmıyor. Hasta. Şimdi bu adamın ona sabretmesi mühim. Sigara içmeme. İçkiye müptela, içki içmeme. Uyuşturucuya müptela. Adama krizler geliyor, eli sallanıyor, kolu sallanıyor. Böyle zangur zungur. Bu adam uyuşturucu içmeyecek. Buna sevap var işte yani şimdi. Şimdi ben hiç uyuşturucu falan yok. Ben çok sabırlıyım falan. Ulan ne sabırlısın? Canın istemiyor zaten. Can istemeyen şey sabır mı olur? Onun için sabrın en zoru günahlardan sakınmaya sabırdır. Mesela ben onun için derim ki hastalığa belaya sabır zaten Allah'tan gelmiş ne yapacaksın? Geri gönderemeyiz. Razıyım diyorsun Müslümansın en azından beni mi buldun demiyorsun gavur olmadığın için. İkinciye geldik, namaz, abdest bilmem ne, teheccüde bile devam eden bol bulursun belki de. Bol derken bizim Müslüman cemaatleri kastediyorum yani. Genel halkı kastetmiyorum. Ama geliyorsun buradan, burada daha çok buluyorsun hastalıklara sabır. İbadete sabır da buluyorsun. Günaha sabırı şey düşüyor. Mesela ben diyorum ki bir cami cemaatini hesap ettiğin zaman, hem de sabah namazı cemaatinden bahsedelim. Cuma'yı boş ver. Cuma'da 5 vakit kılmayan adamı adamdan saymıyor İslamiyet. 5 vakit namazı, sabah namazı cemaatine gelen adam kaç kişi var safta? Diyelim ki en kalabalık cami 100 kişi var. Bu 100 kişiden hastalıklara hepsi sabreder. Zaten sabah namazına cemaate geliyorsa bir adam Allah'tan bilir. Başına gelene imanı var demek. Sabah namazına cemaate nasıl gelecek yoksa? Peki ikincisi, bu adam 5 vakit namazı kılar mı ya? Sabah namazı cemaatine geliyorsa bu namaz kılar, oruç tutar tabii ki bu. Yani bunda da sorun bulamaz. Şimdi bu cemaati elediğin zaman diyorsun ki faiz yemeyen kaç tane var? Baştan hemen kredi mredi bilmem ne falan 50'ye düşer. 30'a falan da düşer. Ondan sonra zina etmeyen, mina etmeyen, içki içmeyen, kumar oynamayan, bakıyorsun. Yani ne olacak? %5 fire versin, 10 fire versin. Ama geliyorsun gıybet etmeyen bakıyorsun. 2 tane bulursan öp başına koy. Herkes dur birbirine aleni konuşuyor. Şimdi o zaman en büyük sabır ne? Yasaklara karşı. Ama herkesin alıştığı bir günah var. O noktada sabır devreye giriyor. Onun için manaları çok da birbirine yakın değil. Yani tahammül bedene gelen acılara tahammüldür. Sabır bunun bir kısmıdır. Sabrın bir de 2 ve 3. bölümleri var. Vemmel affu, af ne demek? Af demek fev affı manasını söylüyor. Türkçede de af geçiyor. Arapçada af, yani sonu vav'dır. Af diye, yani iki fe'li değil, af değil. Af. Affu affetmek. Yani ben onun için kitaplarımda da öyle yazarım. Affetmek yazıyoruz ama işte galat, işte millet öyle anlıyor diyor. Affetmek iki fe'li değil, yanlıştır. Affetmek. Affetmek yazacaksın. Bu sefer de adam çek yanlış yazmış diyecek çünkü. Kendi yanlış şerite girmiş. Herkese yanlış diyor adam, Arapça bilmediği için. Affetmek neymiş? Fe o tergul muahhed dedi. Yani adama sitem etmemek. Ceza vermediğin gibi lafla da ne biçim adamsın bilmem ne. Onu da yapmamak. Hatta affın manası bir konuda içinden bile silmek. Yani adama bir şey ceza vermedin. Lafla da tartaklamadın. Ama içinde kaldı. Ara sıra görünce mörünce böyle yapıyorsun. Sen var ya bana neler ettin falan. Ben sana etmedim ama falan. İşte bu da iyi bir şey değil. Çünkü içeride ne yaptı bu? İçeride sıkıntı yapar. Bunalıma sokar yani. İnsanın kalbi huzursuz olur. Yattığın zaman kimseye kin ve nefret beslemeden uyumak benim sünnetimdir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi tabii kafir münafıktan bahsetmiyoruz. Müslüman kardeşlerimize karşı tabii bir türlü kafire münafığa buğz etmiyorum denmez. Allah ona buğz et diyor zaten. Onu demiyoruz biz. Müslüman Müslümana nefsani, şahsi, maddi menfaatler yüzünden ne yapmayacak? Efendim içinde bir şey tutmayacak. Yanlış yaptı bana. Yapar zaten, yanlış. Yanlışlar yapılmak içindir. Yani çünkü bu kuluz. O senin affetmen ne zaman devreye girecek? Kimse sana yanlış yapmıyor. Sen kimi affedeceksin? Onun için bu ayet-i kerime de diyor. Vâzâ, işte bunlar küllü, bütün hepsi mimma, o şeylerdendir ki etteballahu teâlâ, Allah Teala terbiye verdi. Bi onlarla nebiyye usallâhu lazım. Efendimiz'e o edebi verdi Kur'an'da. Onun için Ayşe anamıza ne sordular? Dediler ki bize onun ahlakından anlatır mısın? Buyurdu ki siz Kur'an okumuyor musunuz? Okuyoruz dedi. Hulukul Kur'an. Ahlakı Kur'an'dır. Ne ayet var onu yapmış. Ne yasak var ondan kaçmış. Bak Kur'an'a, Resulullah'ı tanı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi fekale, bak şimdi ayet-i kerime. Ne buyurdu Efendimiz'e? Şimdi bunlar Efendimiz'in bu emirleri tutmaması mümkün mü? Tutmaması düşünülemez. Mevla'dan emir geldi, ayet. İşte ahlak. Huz. Huzil affe. Huz habibim, tut el affe. Af yolunu tut. Af ne demek? Devamlı musamahakarlık, hoşgörü. Ama kime? Müslümana. O diyalogçuların yaptığı gibi papazlara hoşgörü, hahamlara hoşgörü, benim gibi Müslümanlara efendim doğru metrise. Müslüman Silivri'ye. Gavur başımın tacı. Hoşgörü, dinler arası diyalog falan. O İslam'da yok o. O şirk. Kime karşı af yolunu tut? Müslümana karşı. Müsamahalı ol. Müsamaha hoşgörü. Müsahele. Müsahele sehilden gelir. Sehel. yumuşak davranmak, kolaylık yapmak, sağlamaktır. Af yolunu tut diyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem, bilmiyor musunuz? Mekke müşrikleri ona neler etti, ne eziyetler, şunlar bunlar. Mekke'yi fethetti. Hepsine dedi ki zebu entibut tulaka, hepiniz gidin serbestsiniz. Ya Müslüman oldular. Müslüman olunca da, ya sen Müslüman oldun ama Müslüman olmadan evvel de bana da neler ettin. Sen de bunun hiç bedelini ödemeyecek misin yani? Yapmadı böyle bir şey yani. Herkese güven verdi, emniyet verdi, güvence verdi falan filan. Ne biçim hicveden, sebbeden şaire Kâb ibn-i Züheyr radıyallahu anh oldu sonra. O onun ölümüne ferman vermiştiler. Çünkü Resulullah'a hakaret, Allah'a hakarettir. Ama geldi ne yaptı? Müslüman oldu, sabah namazında bir kaside okudu. Efendimiz'i methetti, Müslüman oldu. Resulullah dedi, kerem sahibidir, de affeder falan filan. Hemen onu affetti, kalktı çıkarttı hırkasını. O zaman da hırka falan kolay mı? Senede bir kere belki hediyeye gelirse gelir, öyle yok. En kaliteli hırkasını kalktı, giydirdi ona ya. O anda yani devri. İdamlık adama. Şimdi Müslüman oldu. Tamam, Müslüman olduktan sonra Müslümanlar aramızda af yolunu tutacağız. Ve emur bil urfi ve emur emret. Neyle emret? Millete de emret, nefsine de emret. Bil urfi. Urf demek maruf. Maruf demek aklın, şeriatın, dinin güzel kabul ettiği. Ne hususta burada? Hani emri bil maruf neyi'l münker, o ayrı bir şey. Tabii ona namazda giriyor, oruçta giriyor, haccı da emrediyorsun, birbirine tavsiye, onu demiyoruz burada. Buradaki örfün manası Allah'ın sevdiği, beğendiği huyları takınmayı emret. Nefsine de, insanlara da. O da neymiş? Husnü muaşeret. Husnü muaşeret ne demekmiş? Güzel geçinmek. Sen insansın yani. Tek başına canavar değilsin ki ormanda yaşayasın. Anam var, babam var, karım var, kocam var. Kızım var, oğlum var. Güzel geçimli olacaksın. Karına sorsalar bu adam ne tip bir adam? Şimdi ben duyuyorum bizim ihvandan şalvarlı, cübbeli, sakallı adam her gün kariye dayak atıyormuş. Vallahi bu adam şerefli olamaz. Leyse ulâke bi hıyârikum. Karılarını dövenler asla sizin hayırlılarınız olamaz hadis-i şeriftir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tokat attı mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini kaldırdı mı? En nihayetinde onu da üzdüler, neler oldu falan. Gitti yatağına ayırdı, gitti camide yattı. 2 ay camide yattı. Gidip kadına sen çık evden dedi mi? Sen kadını kovuyorsun evden. Sen çık evden, sen erkek adamsın. Kadın nereye gidecek? Şöyle yapmış, böyle yapmış. Ne yapmışsa yapmış. Yani namussuzluk yapmamış ya bu. Biraz daha ahlakını da yemeği tuzlu yapmış bilmem. Tavanın dibini tutturmuş. Böyle huysuz ve ahlaksız erkeklerimiz var. Ve Ramazan'da bilhassa tabii oruç ağzına falan iftar sofrasını devirenler var ya. Geçimsiz ya. Husnü muaşeret. Ne buyuruyor Allah'ımız? Aşiruhu ne bil maruf. Şimdi Resulullah'ın ahlakı neydi? Bak şimdi bu ayete. Bunu tatbik etmemesi mümkün mü? Değil. Kadınlarla güzel huyla geçinin. Geçiminiz güzel olsun. Benim sevdiğim rızam üzere olsun. Fenkeritümüne belki bir huyunu beğenmedin, bir şeyini beğenmedin. Fasen tekrar şeyen. Siz bazen bir şeyi sevmezsiniz ama vecaallahu fi hayran kesira. Allah beğenmediğiniz şeyde çok hayırlar yaratabilir. En beğenmediğin hanımın, çocuğun bir de baktın Allah ona sonra çok hayır verir ya. İyi geçin ya. Yıkma, kırma. Açık kapı bırak. Düzeltmeye açık kapı bırak. Adam bu sıkma boğazını, darlatma da. Belki o da düzelecek yani, bir huyu olabilir istenmedik insanların. Hepimiz var. Senin her huyun beğenilir mi yani? Senin hiç mi kusurun yok? Erkek olmuşsun da. Onun için urfu emret. Urf ne demek? Güzel geçinmeyi emret. Ondan sonra e'rid, yüz çevir anil cahilin. Cahillerden yüz çevir. Ne demek cahil? Cahil demek kendini bilmez, haddini bilmez. Dün işte Yalova vapurundan çıktık. Karımın biri saydırdı bizi arkadan. Biz minibüsten gidiyoruz. Arkadaşlar tabii görüyorlar. Ben tam bakıp da gözümde o kadar seçmez dışarıları. Yani biz gitmişik kaybolana kadar onu o hala sayıyormuş bize. Allah belanızı versin diyor. O bir duydum o kadar ben. Yandan cam açıktı herhalde. Şimdi Mevla buyuruyor ki cahillerden yüz çevir. Derdini bilmiyoruz kadıncağızın. Bizi IŞİD mi zannetti? Ne zannetti bilmiyoruz. Artık aşırı solcu, ateist, deist, meist, dolu istler çıktı. Ne kadar ist varsa bilmiyorum. Çok ist var şimdi. Ben bilmiyorum ki kadının kafasının durumu ne. Şimdi ben buna ne yapacağım ki? Yani? Durdur arabayı. Bizim arabada polisler de var. Yani koruma polisimiz de var. Arkada 2 polis var diyelim. Durdursak arabayı ne olacak? Gel bakalım ne hakaret ediyorsun? Bir zabıt tutulur. Çıkart kimliğini bakalım. Kimliğini, hakaret davası. Açabiliriz. Yani öyle şey zamanda da değiliz yani. Yanımızda polis görevli de var. O da duydu yani. Bu ne yapıyor diyor ya. Boş ver, boş ver. Hadi gidelim dedim yani. Durdurmayın. Çünkü Mevla buyuruyor ki cahillerden yüz çevir. Bilmiyor yani. Ne şeriat bilir, ne sünnet bilir, ne ümmet bilir, ne ehli sünnet bilir. İnsanlar cahil yetiştirilmiş. Yani bu adam gördüğü zaman sakallı cübbeli yani efendim işte Atatürk rejimi falan diye hesap yapıyor herhalde. Bunlar bu rejimi yıkacaklar falan, devleti bölecekler falan. Halbuki canımı sıkıyor askere polise dua etmekten, vatanın bölünmemesi için bu kadar memleketi milleti yararına çalışıp dualar ediyoruz. Ama kadın bize bela okudu işte. Ne yapacağız şimdi? Habibim cahillerden yüz çevir. İşte esbab-ı muharrikat. Tahrik sebebi olacak ki sabırlı mısın değil misin? Herkes sana böyle gülücükler atıyor. Aa hocam nasılsınız falan. Sen maşallah maşallah. Ha ne mübarek hoca. O zaman herkes mübarek olur. Zaten herkes elini öpmeye yer arıyor. Biri gelecek sövecek sana. Allah belanı versin diyecek. O zaman bakalım kıpırdaşıyor musun? Ne diyorsun lan bilmem ne terbiyesiz. Böyle diyor musun? Yoksa arkadaşlar geçelim gidelim mi diyorsun? Orada belli olur. Tamam mı? Demin ne dedik? Tahrik sebebi yoksa sabırlı. Nerede sabırlısın sen? Mevlana böyle estağfirullah ve radvan. Böyle sövme sayma gibi lafları duydukları zaman benim kullarım yüz çevirirler. Hiç duymama verir. Ve galu derler. Lene amalikum ve lekum amalikum. Sizin amelinizin karşılığını size soracaklar. Benim yaptığımın karşılığını bana soracaklar. Selamun aleyküm. Hadi bize eyvallah. La nebtegil cahilin. Tabi adama sen cahil, cahillerle işim olmaz dersen yine bir hakaret olur. Bu ayetin manası şudur yani. Ya bu adam demek bir şeyden haberi yok. Bilmeyen adamla dalaşmayalım. Cahillerle iş aramıyoruz. Cahillerle dalaşma aramıyoruz. Derler geçerler diyor. Allah ve ibadur Rahman, Rahman'ın özel kulları diye Furkan suresinin sonunda 1,5 sayfa bunların sıfatlarını tarif ediyor. اَلَّذ۪ينَ اَمْشُونَ عَلَيْلَرْ دَهَوْنَنْ Daha ilk sıfatları yeryüzünde gezerken sükunetle, vakarla giderler. Şimdi bütün bu ahlak Resulullah'ta var mıydı? İstediğin kadar 6666 ayet oku. Hepsi vardı. O zaman bana diyor ne ahlakını soruyorsunuz? Kur'an okumuyor musunuz? İşte yeryüzünde nasıl gider? Cahilin biri bir laf attığı zaman ona nasıl davranır? Ha şimdi 2 ayette 40 tane ahlak çıktı. Her gün toplumda karşılaştığımız sosyal olaylar. Ariz anil cahil. Cahillerde. Yüz çevir. Yani şimdi bu öyle bir ayettir ki diyor Kur'an-ı Kerim'de güzel ahlakı bundan daha çok toplayan bir ayet bile yok. Nasıl bir şey arkadaşlar? Ayet bir satır bile değil belki de. Bir satır bile değil. Bütün güzel ahlak burada toplanıyor. Huzil affe. Affetmek, vazgeçmek, musamaha, müsahele, güzel yumuşak davranma yolunu tut. Ve emur bil urf. Şeriatın emrettiği şeyleri, güzel geçimi kendine de millete de yaşat ve yaşattır. Yaşa ve yaşat, emret. Ve arzani cahili. Haddini bilmeyen kişilerin saldırmalarından yüz çevir, itibar etme, karşılıkta verme. Bak bir satır yani bir ayet de bir satıra bile tam tekabül etmez yani. O kadar kısa. Ama bütün üstün ahlak bundan çıkarsa bundan yüzlerce binlerce hadis çıkmış bu ayette. Hadisler onu şerh ediyor. Oradan alimler hadisleri şerh ediyor. Mekarım-ı ahlak, üstün ahlak kitapları. Harait-i'nin var, şunun var, bunun var. İhya-ül Ümmettin'de belki bir cilt buna ayrılmış. Bütün kitaplar güzel ahlakı anlatıyor. Güzel ahlakın hepsi bu ayetten çıktı. Onun için ruh-i rivat oldu ki enne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Kainatın Efendisi lemma ne zaman nezelet indi aleyhi kendisine hazilatü bu ayet-i kerime seyle Cibril'e, Cibril'e sordu aleyhisselam. Cebrail aleyhisselam geldi. Ayeti getirdi ya. Dedi ona ki an te'viliha. Bunun manası ne acaba dedi. Ben dedi biraz manasını bana anlatır mısın dedi. Yani cahillerden yüz çevireyim nasıl oluyor? İşte affetmek nasıl oluyor? Falan. Fekale dedi Cibril lehu ona sallallahu aleyhi ve sellem hatta esele dur ben de sorayım el alime bilene sorayım dedi. Cibril kime soracak? Mevla Teala soracak. En iyi bilen Allah Teala. Peki. Sümme zehebe Cibril gitti. Cibril biliyorsunuz saniyede gider arşa çıkar. Saniye sürmez buraya gelir yani Cibril. Tren beklemiyor yani garda. Gitti bir an. Fehetav hemen geldi ona. Eta geldi o Efendimiz'e. Fekal edin. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İnne Allah şüphesiz Allah ye'muruke sana emrediyor. Bu ayetin manasını verdi Allah Teala. Bu hadis işte bak hadislerin hepsi diyorum sana vahidir. Anlatamıyorum sana. Bak Allah emrediyor. Ayetin manasını da Allah gönderiyor hadis işte. Bu hadis ayette Kur'an'da yok. Ama Cibril geldi diyor Allah emrediyor işte. Allah'ın emirleri var Kur'an'da olmayan. O da hadistir. Entas ile vasfedeceksin. Kimi men o kimseyi ki katağı kesti kesin. Senle ilişkiyi kesenle ilişkiyi kuracaksın. Teyzen seni aramıyor. Halan sana bilmem ne etti. Halanın oğlu soydu soğana çevirdi eve gitti. İşte al başına belayı. Şimdi oğlu senelerdir görüşmüyorum. Ne bayram mezgeri. Ne ölüsü ne ölüme falan. Hadi daha ufak işlerden de var. Köylerde hele çok olur. Şimdi kim seninle ilişkiyi kesti? Teyzen, halan, anan, pahasısının babası çocuğunu reddeder. Sen diyor gelmeyene gideceksin. Mektup yazmana yazacaksın. Telefon açmıyor günlerde. Açacaksın. Tabii ki bu ayrı bir şey. Anaya babaya ki farklı bir şey. Ama kendi akranında. Ve tortuya vereceksin kime? Men o kimseye harama mahrum etti keseni. Ne oldu şimdi? Sen sıkıştın gittin borç istedin. Mahvoldun perişan oldun. 10 lira için rezil oldum. Haciz geldi evim gitti. Buzdolaplarım kaldırıldı falan. En yakının adam vermem diyor. Var da vermiyor ha. Ne olacak sonra? Ondan sonra o sıkıştı. O da geldi senden bir şey istedi. Sen bana neler yaptın? Demeyeceksin. Vereceksin. Hatta onun sana yüzü yok gelemedi. Sen duydun ki borçlanmış perişan olmuş. Sen gideceksin. Kardeşim bir ihtiyacın var herhalde diyeceksin. Ne kadar versem senin işini görür. Hoca sen bana diyorsun ki enayi ol. Ben sana demiyorum enayi ol. Allah sana diyor ki doğru düzgün kul ol. Habibine emrettiğini sana da emrediyor. Bu hadis Efendimiz'e özel mi geldi yani? Efendimiz'e buyurulan bize de duyuruluyor hoşta. Zaten Efendimiz'e özel öğretilenler bize açıklamadı zaten. Peygamberlik ilmini mi sana söyleyecek? Bu şeriat ilmi. Kur'an'da geçiyor. Ve taafu ve affedeceksin ammen o kimseyi ki zaleme haksızlık etti. Kime? Kesene. Sana zulmetti adam. Neler etti? İşkence yaptı. Hapse attı falan. Sen diyeceksin affettim vazgeçtim. Üstüne gitmedim. Geçti gitti. Veyahut da başka zulümler yaptı. Dayak attı. Paranı gasp etti. Ya bunu nasıl affedeyim hoca ben ya? Ya arkadaş İslam'ın üstüne kadar. Tabii Müslümansa Ali Haddar Efendi babamızın çok güzel bir şeyi var. Özetliyor. Kim bana zulmetti, hakaret etti, sebbetti, eziyet etti, hapse attı. 24 kere hapse girdi. Ömrü hapislerde girdi. Şöyle derdi. Allah'ıma kul, Habibine ümmet olmak şartıyla bana haksızlık edenlerin hepsine hakkımı helal ettim. Ama tabi Allah'a kulluk etmiyorsa Müslüman değil. Peygamber'e ümmetliği yoksa ehli sünnet değil. Ehli sünnet değilse yani ben şimdi ona hakkımı helal etmem diyor. Ama Allah'ıma kul yani doğruysa peygamberime ümmet yani ehli sünnet. Olmak kaydıyla ben herkese hakkımı helal ettim. Bu noktada tabii ki biz bunları genel manada yapamayız belli. Ama alıştıracağız. Madem sünnete ittiba, sadece misvak kullanmakla sünnet bitmiyor. Sadece sarık sarmakla sünnet bitmiyor. Öğlenin sünnetini hiç kaçırmadım. Hiç kaçırmadın ama adam da sana bir kere vermedi diye sen ona lafları saydırdın. Şimdi adam istiyor sen vermiyorsun. Bu da sünnet. Vermeyene verecektin hani. Niye gitmiyorsun amcaoğluna, amcana? Amcam bana şunu etti. Ne ettiyse etti. Gitmeyeni keseni, ilişkiyi kesenle ilişkiyi ekleyeceksin. Yani sünnet sadece sakal, sarık değil. Bunlar da sünnet. Hem de daha kuvvetli sünnet. O zaman sen şeklini düzeltirken ahlakını düzeltemiyorsan, sünnete uyduramıyorsan sen nasıl ehli sünnet olacaksın? Bundan dolayı İslam bir bütündür. İşine geleni alıp işine gelmeyeni bırakacak şekilde taşlı pirinç vermediler. Ayıkla diye bize. Bize hepsine tabi olun diye verdiler bu Kur'an'ı, bu sünneti. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakı şimdi daha birçok ayetler sabır hakkında vesaire. Kazı Yaz Hazretleri anlatacak. Biz tabii vakitler anca bizim tahammül ediyor. Efendim bu kadarla iktifa edelim. Önümüzdeki derste buluşmak üzere cümlenizi Rabbimize emanet edelim. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed aleyhi ve sellem.